pleno. Punto número 1. Proposta de aprobación do recoñecemento extrajudicial de créditos número 4/2019. Dictamen favorable por mayoría con 3 abstencións dos representantes do Partido Popular. Votos a favor de Terra Galega 5, PSDG PSOE 2, BNG 1. Na Comisión Informativa de Contratación Personal Especial de Conta Extraordinaria do 12 de decembro se propón ao Pleno aprobar o recoñecemento extrajudicial da relación de facturas relativas a gastos realizados nos exercicios 2015, DAZA 6, DAZA 7 e DAZA 8 non aplicados a orzamento que ascenden a cantidade total de 18.989,17 euros con cargo ás aplicacións orzamentarias que acompañan a proposta. ¿Alguna intervención? Bueno, pues nada, tenemos este expediente, como ven, acabo de explicar, son facturas de exercicios anteriores que traemos este expediente para poder hacer fronte a ellas. A mayoría de ellas son facturas principalmente de eléctricas e gas, que non facturaron hasta este ano. Nada máis que decir. Germán. Bos días. Bueno, nos gustaríamos saber, porque nos extraña neste que é o cuarto deste ano, no? Esta estrella judicial, de que as facturas de prol ascensores do 2015, 2016, 2017, como nos están facendo ese servicio, como nos enviaron antes? É algo que nos choca, ¿no? Cal foi ese motivo de que non enviaran estas facturas antes? E sobre dos eléctricas, bueno, o que diríamos é que tedes que regularizalo, facer sacar un pliego e sacar a contratación pública, tal como dice agora a nova reglamentación do contrato do sector público. E de Fervigo, unha empresa aquí de Narón, sí que nos extraña que fixera ese servicio no 2018 e tamén que non presentara factura hasta agora do 2019. É algo que nos choca, por iso nos gustaría que nos explicaredes cal é o motivo de que estas facturas cheguen tan tarde ao Concello, ¿no? Román. Bueno, tamén somos os primeiros extrañados en que facturen con este período. Evidentemente os servicios se cargan de avisar ás empresas de que facturen tempo. Evidentemente non están todos os días detrás das empresas para que facturen, pero bueno, cando pasan os períodos e os traballos están feitos, se notifica de que xa poden facturar e que fan a facturación en trámite. Se as empresas non o fan, e por outro lado, as eléctricas, pues evidentemente sí que está, xa temos previsión de quitar ese contrato. E mentras, bueno, pois xa sabemos, xa se sabe o problema que hai coa propia empresa que comercializa ou que nos factura, que, bueno, non teñen demasiado control sobre a súa facturación. Evidentemente non vamos a pagar facturas que non estén controladas, ben comprobadas de que os consumos son os correctos e demais. Sí que estamos tamén extrañados de que tarden tanto en facturar, claro que sí. Outra intervención? Pasamos en sí. Sí, que, bueno, si está ben, pero non me contestaste o que eu queria saber, ¿no? Es decir, o delegado de servicios de esa área, pois que debía de preocuparse de que esas facturas chegaran no ano correspondiente. Eu que non me refiero, que é unha pena, no, que teñamos que traer este estrudo judicial aquí de crédito, por todos sabemos o que nos pode levar a responsabilidade que nos pode levar isto. Por lo tanto, simplemente eso, creo que debíamos de ser conscientes de que habría que facerlle un seguimento especialmente a esas empresas que vemos que facturan tarde e especialmente as que son do Concello de Narón, que hai algunha que é do Concello de Narón. Se fai ese servicio, porque non se lle vai pagar en tempo e forma, non ter que esperar case ano e medio a pagarlle esa factura. Non podemos votar a favor disto porque entendemos que estes traballos sociales hai que evitalos durante toda a legislatura e durante todo o transcurso dos orzamentos, non? Alguna outra intervención? Creo que dixo que iban a votar en contra dun recoñecemento extrajudicial que lle paguemos. Pregunto, estoulle preguntando. Gracias, señora alcaldesa. Hoxe me pode preguntar, hoxe podemos dialogar. Outro día non podíamos falar, máis que no noso turno, hoxe me pode preguntar. Gracias, señora alcaldesa. Dixen que non podíamos votar a favor. Ben, vale. E ademais, aunque se votáramos en contra, o mellor era por responsabilidade nosa. Porque vostede sabe como alcaldesa deste concello que é máxima responsable, que ten responsabilidades e pode ter responsabilidades patrimoniales por estas extrajudiciales que trae a este pleno. Vale. Gracias. De todas formas, que... por darme a palabra... Non lle di a palabra. Lle preguntei que non entendira o que había dito, simplemente. É dicir, noto un pouco alterado. É dicir, simplemente non escoitei o que dixo, nada máis. É dicir, o que traemos aquí, como ben decía Román, non entendo, é dicir, que non se vote a favor. É dicir, son empresas que non presentan as facturas en tempo e forma. Son reclamadas, evidentemente, son... pero como comprenderá, non estamos chamando todos os días a unha empresa que non quere facturar, e o que recoñecemos agora é que sí que prestaron ese servicio e o queremos pagar, evidentemente. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte punto, proposta de itamen para participar no Plan Único de Concellos post-2020 da excelentísima Diputación Provincial da Coruña. Dictamen favorable a maioría, 3 abstencións dos representantes do Partido Popular, abstención do membro do BNG, votos a favor de Tega, PSDG, PSOE, na Comisión Especial de Contas do 12 de decembro, se propón ao Pleno participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS Plus 2020 da Deputación Provincial, cusas bases se coñecen e aceptan a súa totalidade, solicitando a aplicación da chega fundamentalmente ao financiamento de gastos correntes por un importe de 532.760,08 euros e a financiación de 2 investimentos. Actuacións a realizar no Centro de Formación Irmás Froilaz para a mellora das condicións de accesibilidade, unha aportación da Diputación de 89.185,89 euros, municipal de 11.777,10 euros, en unha instalación de parque infantil noval cun importe de 39.746,91 euros a financiamento da Deputación e 5.253,09 do Concello. Segundo, prestar aprobación ao plan complementario declarando que o Concello ten disponibilidade dos terreos, aguas e servidumbres para executar os investimentos, comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal de 2020 os fondos necesarios para facer frente ás achegas municipais, solicitar da Deputación Provincial delegación da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan, declarar que o Concello non solicitou ni percibiu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento destas actuacións, autorizar a Deputación a obtener certificacións da Axencia Estatal, Administración Tributaria, Tesorería e Seguridade Social para acreditar que o Concello está corrente das súas obrigas, e octavo, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e correspondente expediente. Boa intervención, Román. Ben, pois como todos os anos, traemos aquí o pleno a nosa participación dentro do plan provincial. Como ben tamén se acaba de explicar, con dúas cantidades diferenciadas, un para gasto corrente que vai destinado ao gasto que temos de recollida, e por outro lado, dúas obras en inversión que é a actualización e realización de Centro de Formación de Irmás Froilaz e a instalación do Parque Infantil de Oval. Alguna outra intervención, Germán? Olaia, perdón, Olaia primeiro. Ben, consideramos sempre positivo, non? O Plan Único de Concellos que elabora a Deputación, o POS, creemos que leva unha legislatura facendo como moi bo criterio, non? Para que os concellos se responsabilicen das obras que se pode facer e administrando diñeiro de unha maneira xusta e equitativa, non como se facía antes. Habría cousas que mellor nos gustaría poder incluir nese POS, pero bueno, aí está o Ranxo do Muíño de Xuvia, aí está o saneamento, e hai cousas que nos consideramos positivas que levamos defendendo bastante tempo para que se tiveran en conta, ben, o gallá xa máis medidas no futuro que se poida seguir facendo. Por iso o noso voto neste caso vai ser favorable. Germán? Nos gustaría que nos explicaran, que nos extraña que do Plan Único da Chega 2020 que non se, que se utilice todo en gastos correntes, sendo que a prioridade deste servicio, deste plan, era para obras e servicios, especialmente redes sumidoiros, abastecemento do domicilio de agua potable e alumeado público, entre outras, ¿no? Entonces nos gustaría, bueno, hombre, nos podríamos estar de acordo en que un 20 ou un 30% quedara para gastos correntes, pero que toda a inversión do ano 2020 se utilice para gastos correntes, pues nos extraña un pouco, ¿no? Nos habíamos presentado por registro 14 de novembro unha solicitud dunha serie de obras que estábamos esperando que nos contestaran para que se alguna delas se pudiera incluir neste plan. Non temos noticias, entón nos gustaría saber, bueno, que nos expliquen cal é o motivo de o 100% do plan do achego 2020 se meta en gastos correntes e máis porque non se incluye ninguna destas obras que nos propuxemos. 100% non está destinado a gasto corrente. Creo que vimos de aprobar os presupostos e creo que a nosa intención xa se plasmou daquela e o noso plan para inversións neste ano 2020. De todos modos, xa yo dixen tamén o día do pleno que aprobamos os presupostos que evidentemente estou disponible casi todos os días da semana e o meu despacho tamén está aberto para recibilo. E xa lle dixemos que as obras que propuxeron, moitas delas xa están planificadas de facer. O sea que lle volvo a facer o mismo ofrecemento. En calquer momento, se quere pasarse por o meu despacho, lle explico todas as obras que propuxeron. Germán. Pues pasaremos polo seu despacho a ver se nos explicas esas obras, ¿no? Pero bueno, está ben. O que metedes en obra se chega 2019, non é 2020. Sí, sí, as obras que incluídes aquí, as obras do Irmás Froilán, Parque Infantil do Val, son do chega 2019, non 2020. Eu estou falando de 2020, os 532.000 euros que tedes da chega po plan 2020. Bueno, pues pasaremos a ver que obras, como teñen proyectadas as obras que solicitamos e a ver para cando son. Nos gustaría que alguna entrara neste plan, porque entendemos que algunhas delas son urxentes e as veciños pois necesitan que se lles faigan esas obras. Nada máis, gracias. David. Bons días a todos e a todos. Eu só quería decir que o post de 2020 volve a reflexar a implicación da Deputación da Coruña co Concello de Narón, no que compromete máis dun millón de euros do seu orzamento para a realización do plan único e con vistas de dispor ao longo de 2020 de máis fondos a medida que vayan dispoñendo deles, ¿no? Plan que permite aos concellos de Galicia máis facilidades para facer as súas inversións, discrecionalidade para o uso deses cartos e recordar que con Diego Calvo na Deputación se o cor non era o mesmo que lle gustaba, non había un peso para os concellos. En o último mandato del para Narón nin para o café. Moitas gracias. Non sei se hai algunha intervención máis. Pasamos entón a votar a proposta. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Votos a favor? Queda aprobada a proposta. Nada máis, moitas grazas e bo día a todas e a todos. Levantamos a sesión plenaria.